fińskiego. Z tym, że fińskie jest przez Finów hołubione do dzisiaj. Gwiazdy tego gatunku są tak samo rozpoznawalne jak u nas gwiazdy disco polo. A nasze tango zostało brutalnie. Historia przerwana przez wojnę, bo większość polskiego tanga była wykonywana i tworzona przez artystów żydowskich. To na początek, ale jeśli chodzi o tamte czasy, przypomina mi się również i plakat, który wisi jeszcze teraz na wystawie w gmachu Polskiego Radia, mianowicie głośnik w izbie, świat na przyzbie. I to mogłoby być mottem naszego spotkania. Witam Wojciech Ossowski, Ela Różycka za sterami naszej trójkowej nocnej lokomotywy. I teraz już naprawdę odjeżdżamy. To żadna nowina dla stałych słuchaczy, którzy od jakiegoś czasu suną z nami po torach w wygodnych nocnych wagonach, że dosiedli się do nas artyści z Tuwy. Hartyga, tak zwie się najnowsza formacja, która już należy do pokolenia drugiego towieńskiego rocka. I połączenie nowej krwi i doświadczenia, bo razem ci młodzi grają z naszym ulubionym Albercikiem, Albertem Kuwezinem, który rozpoczynał przecieranie szlaków muzyki towieńskiej na świecie. Przypomnę, że był członkiem, założycielem i duchem sprawczym czegoś, co nazywało się Hun Hurtu i było pierwszą formacją, która ze stepów zawędrowała na salę koncertowe, budząc podziw. Nie tylko graniem, ta muzyka, aczkolwiek mongolska czy towieńska, była powszechnie zrozumiała, bo opierała się na pentatonice, czyli tej samej skali, na której zbudowany jest blues i tłumaczyć jej nie trzeba było. A oprócz tego śpiewy gardłowe. To robiło wrażenie. Wówczas to było prawdziwe odkrycie i oczarowanie. Dzisiaj to oczywista oczywistość. Albert Kuwezin zaczynał, a teraz już nowe pokolenie. Siły wspólnie połączyli, w związku z tym, że jadą z nami już 2 tygodnie. Dzisiaj chyba się pożegnamy. Ostatnie 2 utwory z najnowszej płyty Alberta Kuwezina, Agitator. Para. się na jedne. Oh. Po Albercie Harrisie kolejny Albert, tym razem Kuwezin w nieco odmłodzonej wersji zespołu, który należy już do drugiego rzutu muzyki towieńskiej. Przez dość długi czas dziś w nocy poświęciliśmy sporo miejsca muzyce ludowej i w zasadzie do niej możemy teraz powrócić, bo do godziny czwartej słuchać jej będziemy w różnych odmianach. Wydaje mi się, że Albert Kuwezin to artysta, który zasługuje pod tym względem na uwagę, bo chociaż mówiliśmy o tym, że pierwszy zespół, w jakim zaistniał, to był zespół Hunhurtu, zespół jak najbardziej grający muzykę ludową, to jednak Albercik później od zespołu odszedł i założył grupę Tuwa Rock. Oj, coś pomyliłem. W każdym razie założył grupę, Jatka, tak to się nazywało, grupę folk rockową i pytany o muzykę, na której się wychował, owszem, wspominał muzykę ludową, ale przede wszystkim kładł nacisk na Cepelinów, na Slayera i parę innych formacji, które z muzyką ludową niewiele mają wspólnego, ale właśnie, magia radia. Słuchał radia, nie wiem co docierało do Tuwy w tamtych czasach, ale najwyraźniej coś docierało i sprawiło, że Albert Kuwezin, ten muzyczny, ulepiony jest naprawdę z różnych rzeczy. Nie tylko Albert Kuwezin, bo i kolejna artystka, Angelika Kidjo z Beninu, wymieniała artystów, na których się wzoruje, między innymi Carlos Santana i wielu innych, mniej więcej tego formatu i związanych z taką muzyką światową. I w tej wyliczance cokolwiek egzotycznie brzmiały żeńskie chóry z Beninu właśnie. No, ale to znak czasu, że artyści folkowi, ludowi, czy jak ich tam nazwiemy, już nie będą udawali, że nie słyszeli nigdy o telewizji, nie widzieli startującego samolotu i że grają tak jak ich ojcowie w sposób nieskazitelny. Albercik, za nami zamykamy z hukiem ten rozdział, a ja tylko przypomnę, że można nawiązać kontakt z przedziałem służbowym, pisząc na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można odnaleźć nas na Facebooku, po prostu trójkowy osobowy. Nocną porą, jeżeli ktoś nie śpi, zachęcamy do wspólnej podróży, czyli do pisania. A tymczasem Angelika Kidjo. Najpierw z najnowszej płyty Amazonki Afrykańskie. Płyta, która gromadzi w tej kolekcji 12 utworów w wykonaniu Kandja Kujate, Mamani Keity, Miriam Dąby, Miriam Kone i wielu, wielu innych. Między innymi też jest i Angelika Kidjo. Angelika Kidjo. I skoro już o niej mowa, wspomnieliśmy o Santanie, to czasami marzenia się spełniają. I Angelika Kidjo wraz ze swym idolem w jednym nagraniu, a później już wspomniane chóry żeńskie z Beninu. Nous siho wenu po beto vomo garo di jajiwe nuwe nuwe imbelo ton ye makpono zan eran weto pide kabato kumpono do kalo ni engele bole ni yon irele irele irele irele irele irele irele irele irele irele irele irele bono voye nuwe ikbeton vive ye machoro zan bono voye u bono vo mi toli wala kwe u tu bazun bo bize se na voye si meti o gan yo vomi golu mi den zan na vo si meti o gan gan sika sika mi den zan na vo e mai mi u chowe na zangbe mi kbo de na vikbe e ja ja ja ja ja ja le e amunawa Beto iku bogbe menu bi no gbele taye mu o taye mu o taye mu o jeje jeje taye mu o taye mu o taye mu o jeje jeje mu o taye mu o taye mu o jeje jeje taye mu o taye mu o taye mu o Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Jaja, Tak to brzmi. Chóry z Beninu mogą zainspirować nocną porą. Inspirują również państwa do pisania, aczkolwiek w zasadzie napisał tylko biskup Nikiford ze Zdrojowiska, który śle serdeczności dla szanownej pani realizatora audycji, spracowanego solenizanta pana redaktora, maszynista, a także dla aktywnych pasażerów OSO pociągu. No proszę i... A no właśnie, Wincenty Sprężyna, również gnomy kaszubskie z trzygą uszkiem, z lubością zaległe przysiady załączam w pakiecie L z kropką i patrzę, że gdzieś napisał do nas również i... Nie, Stefan. O, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą chcę pozdrowić półredaktora, panią realizator oraz słuchaczy. Chcę przeprosić za zeszłotygodniowe wykrakanie zimy. Za jakiś miesiąc pójdzie precz. Chyba. A odnośnie ostatniej audycji, przez moment zastanawiałem się, czy to piątek, czy poniedziałek, czy to osobowy, czy Radio Teheran. Cudowna, cudowna, cudowna. I nie raził mnie ani saks, ani akordeon. Choć wierszyk, cóż, możemy kącik taki otworzyć. Wielcy o wielkich, Szymborska, Gałczyński, Tuwim, Miłosz Broniewski też pisali o socrealu. Czemu nie? Można patronat albo nawet grant od IPN-u skołować. Ostatnio dość często gram w kolejkę, taka gra wyprodukowana przez IPN, ale tam sukcesów nie odnoszę. Wygrywa 16-letni młodzieniec, koniec świata. Saharyjski blues, czemu nie? Ghana? Transowe granie? Jeszcze lepiej. Ciekawe, czym dziś półredaktor zaskoczy. Oczekując audycji oraz nie stresując się świętami i połączonym z nim zamieszaniem typu sprzątanie, trzepanie dywanów, mycie okien czy tysiącem innych niepotrzebnych rzeczy, pozdrawiam. Stefan Mielec Główny, osobowy. I tyle na razie nowości z wagonu pocztowego, a my sięgamy po starą muzykę, ale myślę, że sprawdzi się. Przypominamy, Angola 74, a śpiewa bonga. Chyba najszybszy folkowiec wśród muzyków, bo nie dość, że jego rekordy na 100, 200 i 400 metrów przez długi czas były nie do pobicia. Nie wiem, czy ten 400-metrowy cały czas nie jest aktualny. Bonga biegał tak szybko w barwach Benfica Lizbona, ale trzeba powiedzieć, że z Angoli, gdzie zaczął grać muzykę, został wyproszony, a później wyproszony z Portugalii, bowiem był na tyle szybki, że upominał się o niepodległość swej ojczyzny, zanim jeszcze ta myśl zakiełkowała w głowach polityków. W związku z tym musiał spakować walizkę i wyjechał do Amsterdamu, gdzie pracował w dokach i rozładowywał statki. Ta przygoda w portach zaważy na przynajmniej części jego repertuaru, bo rozładowywał te worki w towarzystwie tragarzy z Wysp Zielonego Przylądka, a później, jako że człowiek muzykalny, często z nimi siadywał i muzykował. Stąd też jedna z płyt bongi poświęcona jest repertuarowi z Wysp Zielonego Przylądka. No ale już i na tej mamy temat, który nieodmiennie kojarzy się z Cezarią Eworą, Soudade. Zanim zabrzmi, bonga w 100%. Wenda Poro, utwór, autorstwo i wykonanie bonga właśnie. Konyoko olo kwata Mundele olo kutu kwata Alo tu beta Alo tu jiba Oji la pasi dimu kenu hain Jikule no mesu Mu betenu Pala mungu dina kudinanza Bilukanshi Masola de olo kwiza. Masola de olo kwiza. Pala kukala ni hima hetu. Pala kushashato jipange jetu. Atu nyana. Hatu kwata. Hatu kwata. Ninguzu yetu, tondo biluka oshi yetu, tondo kaletu, nishi yetu, nishi yetu, nishi yetu. Watching the bindara na bimbi way. watindi bindara na bimbi. Wena mbimbi yoko duwe wenda. Pues camino longe, que mostra pues camino longe, es camino para Santo Tomé. Que mostra pues camino longe, que mostra pues camino longe, es camino para Santo Tomé. Soldado, soldado, soldado. Sim, a terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldat de sinya terra di Cabo Verde. Si vou escrever, me está a escrever. Si vou esquecer, me está a esquecer. Até dia que não voltar. Si vou escrever, me está a escrever. Si vou esquecer, me está a esquecer. Até dia que não voltar. Soldado, soldado, soldado, desci minha terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldado, desci minha terra de Cabo Verde. Se vou escrever, tá escrever. Si vos que senta esquece, tas que se puede día que no vota. Si vos escribim, tas escribim. Si vos que senta esquece, tas que se puede día que no vota. Soldado, soldado, soldado. Desinha terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldado. Desinha terra de Cabo Verde. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho pra Santo Tomé. Quem mostra pois caminho longe? Quem mostra pois caminho longe? Esse caminho pra Santo Tomé. Soldado, soldado, soldado, desci a terra de Cabo Verde. Soldado, soldado. Minha terra de Cabo Verde. Es caminho longe, es caminho pra Santo Tomé. Soldado, soldado, soldado, soldado, soldado, soldado, soldado, soldado, soldado, desce minha terra, Cabo Verde. Bonga łatwego życia nie miało, ale gdy go widziałem na Łomeksie, na międzynarodowych targach, które odbywały się jakiś czas temu w Essen, widziałem, jak rączo gnał po schodach, przeskakując po 2-3 stopnie, pnąc się w górę. Miał wówczas 70 parę lat i podejrzewam, że każdy w jego wieku chciałby tak śmigać jak on, ale... Wyjaśniła się sprawa, biegał zawodowo. Kolega Nagłowski, znany z naszej anteny, który sprawę sportów Bongi śledził troszkę uważniej, uważa, że grywał również w piłkę w Benfice Lizbona, ale przyjmuje tę wiadomość dość ostrożnie. Co do Bongi i jego trudnego dzieciństwa, to wzrastał w stolicy tego kraju. Matka była chyba Zairu, ojciec Angolczyk, czy odwrotnie. W każdym razie mieszana rodzina i no, to były czasy, gdy Angolę odwiedzali tłumnie koledzy z Brazylii, którzy korzystając z tego, że nie było jeszcze internetu i nikt nie wpadł na jego pomysł, nikomu w ogóle się nie śniło, że coś takiego może zaistnieć, przyjeżdżali do Angoli i korzystając z tego, że mówi się tam po portugalsku, tak samo jak u nich w domu, przyswajali sobie miejscowe hity, przywozili do Brazylii i tam publikowali jako swoje, traktując kolegów z Angolii jak murzynów w pracy twórczej. Ale teraz mamy kolejny przykład Brazylijczyków, którzy się już nie podszywają pod Afrykanów, a stają z nimi w jednym szeregu. Dwóch Brazylijczyków towarzyszy Toumani Diabate, księciu muzyki kora. Nie z Angolii wprawdzie, a z Mali, no ale proszę posłuchać, zwłaszcza tytuł jest zabawny.